श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 15 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 16वें श्लोक की चर्चा हो रही थी। ब्रह्म के परमार्थ स्वरूप का निरूपण भगवान कर रहे हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस 14वें श्लोक में बताया कि ब्रह्म में जो परमार्थ स्वरूप है ब्रह्म का, उसमें कारयित्रित्व, कर्तृत्व और भोजयित्रित्व रूप विकार भी नहीं है। उन विकारों से भी रहित निर्विकार है वो, और इसीलिए वह न तो किसी प्राणी के पाप या पुण्य का आदान करता है। निर्विकार होने से ही उसमें किसी के द्वारा प्रदत्त पुण्य पाप का ग्रहण रूप विकार भी नहीं है, वो निर्विकार है। और ये जो परमात्मा का निरुपाधिक निर्विकार स्वरूप है, इसके अज्ञान से आवृत्त है ज्ञान जिनका, परमात्मा निर्विकार है इत्याकारक ज्ञान जिनका उस परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप विषयक अज्ञान से आवृत्त है, वे मुह्यन्ति यानि मोहम आपद्यन्ते, मोह को प्राप्त करते हैं। उन्हें ये भ्रांति होती है कि परमात्मा कराते हैं हमारे द्वारा समर्पित की हुई वस्तु का आदान भी करते हैं और हमें हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल भी भुगवाते हैं, और जिससे हम अपने द्वारा किए गए कर्म का फल ठीक ठीक भोग सके, ऐसे भोगायतन 84 लाख प्रकार के शरीरों को भोगोपकरण तथा क्रिया के उपकरण कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों को तथा भोग्य संसार को बनाते हैं। कर्ता भी है, कारयिता भी है, भोजयिता भी है। ये परमात्मा का विपरीत स्वरूप, जो निरुपाधिक स्वरूप है उससे विपरीत स्वरूप की कल्पना करता है, यही मोह है। जैसे जो सर्प नहीं है उसे सर्प देखना मोह है, भ्रांति है, विपर्य है। ऐसे जो कर्ता नहीं है उसे कर्ता देखना, संसार का कार्यक्रम संघात का, और जो कारयिता नहीं है उसे प्राणियों का प्रेरक समझना, और जो भोजयिता नहीं है उसे भोजयिता समझना, ये सब मोह है, विपर्य है। ये परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप के अज्ञान का कार्य है, फल है। इसे कहा कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। तो जिन जंतु शब्दित प्राणियों का निरुपाधिक स्वरूप विषयक विवेक ज्ञान निर्विकार स्वरूप विषयक अज्ञान से आवृत्त है, उन्हें ही यह विपर्यय होता है, मोह होता है, भ्रांति होती है कि परमात्मा जगत के कर्ता हैं, परमात्मा प्राणियों से कर्म कराते हैं और प्राणियों के द्वारा किए गए कर्म का फल प्राणियों को भुगवाते हैं, ये भ्रांति हो जाती है। क्योंकि वो भ्रांत पुरुष अपने परमार्थ स्वरूप का उन्हें विस्मरण रहता है, अज्ञान रहता है, उस अज्ञान के कारण अपने आप को वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप मान लेते हैं। तो तत्पदार्थ जो ब्रह्म है उन्हें भी समष्टि कार्यक्रम संघात रूप समझते हैं और मान लेते हैं कि वो समष्टि कार्यक्रम संघात रूप जो परमेश्वर है वह भोजयिता है, कारयिता है, करता है, ऐसा मान लेते हैं। परमात्मा के विपरीत स्वरूप को ही जानते हैं। और ये जो अज्ञान है, ज्ञान को अवरुद्ध करने वाला, वह तत्त्वमशादी शास्त्र तथा तत्त्वमशादी शास्त्रार्थ का अनुभव करने वाले तन्निष्ठ आचार्य, उनके उपदेश से जनित जो ज्ञान है उससे निवृत्त होता है, नष्ट होता है वो विवेक ज्ञान को अवरुद्ध करने वाला अज्ञान, जिनका नष्ट हो गया है उन्हें वो परमात्मा का निर्विकार स्वरूप अनुभव में आता है। उनका जो अनावृत विवेक ज्ञान है, अज्ञान रूपी आवरण नष्ट हो गया ज्ञान से, तो अनावृत विवेक ज्ञान यानी ज्ञान नेत्र अनावृत प्रज्ञा, उससे तत्परम शब्दित जो परमात्मा का निर्विकार स्वरूप है, अकर्त्री स्वरूप, अकारयित्री स्वरूप, अभोजयित्री स्वरूप, वह अनुभव में आता है। उसका प्रकाशक है वह अनावृत ज्ञान। इसे उत्तरार्ध में उदाहरण सहित कहा कि तेषां ज्ञानम तत्परम प्रकाशयति। तो ज्ञानम ये प्रकाशयति का कर्ता है। तो जैसे आदित्य अपने अवभास्य जगत का अवभासक है, अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे अज्ञान रूपी आवरण से अनावृत जो ज्ञान है वह ज्ञान क्या करता है कि वो परमात्मा का, तत्परम शब्द का अर्थ है परमात्मा का वो निर्विकार स्वरूप, जिसे पहले न कर्तृत्वं न कर्माणि इत्यादि से अकर्त्री, अभोक्त्री, अभोजयित्री और अकारयित्री कहा, उस स्वरूप को प्रकाशित करता है वह ज्ञान, अनावृत ज्ञान। और आवृत्त ज्ञान जो है वह विपरीत स्वरूप को ही प्रकाशित करता है परमात्मा के। जो अज्ञान से आवृत्त प्रज्ञा है, वह जिसकी प्रज्ञा आवृत्त है उसके उस स्वरूप को भी विपरीत ही दिखाती है और परमात्मा के स्वरूप को भी विपरीत ही दिखाती है, सोपाधिक स्वरूप को दिखाती है स्वयं। अब तो जैसा परमात्मा का निरूपाधिक स्वरूप ऐसे जीव का भी निरूपाधिक स्वरूप है, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझ लेता है वही स्वरूप अपना जब तक आवृत्त प्रज्ञा रहती है तब तक। मैं करता हूँ, भोक्ता हूँ, परमात्मा कर्ता, कारयिता और भोजयिता है, ये बोध रखता है। और वह जब ज्ञान अनावृत होता है, विवेक ज्ञान, तो आदित्य जैसे अपने अवभाष्य जगत को अवभाषित करता है, ऐसे परमात्मा के निर्विकार स्वरूप को प्रकाशित करता है। वह परमात्मा का निर्विकार स्वरूप तत्त्वमसी वाक्यार्थ है, प्रत्येक अभिन्न है। तो विवेक ज्ञान से मैं निर्विकार चिद्रूप हूँ, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, ये स्वरूप प्रकाशित होता है। वो कहा कि ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, इस वाक्य से भाष्कर भगवान इस 16वें श्लोक का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम का अर्थ कर रहे हैं कि येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जन्तवः। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इस 15वें श्लोक के उत्तरार्ध में जिस अज्ञान से आवृत्त प्रज्ञा नेत्र वाले मोह को प्राप्त करते हैं, यानी स्वयं का तथा परमात्मा का विपरीत स्वरूप ही जानते हैं, वह अज्ञान ज्ञानेन नाशितम, ऐसा लगाना है। तो येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जन्तव, तद अज्ञानम येषां जंतुनाम विवेक ज्ञानेन आत्मविषयेन नाशितम आत्मनो भवति, तेषां उनका जो परमार्थ स्वरूप है, उन ज्ञानियों उनके लिए जिनका अज्ञान निवृत्त हो गया, उनके लिए परमात्म स्वरूप उनका वह ज्ञान अनावृत ज्ञान प्रकाशित करता है। इसे आगे कह रहे हैं कि तेषाम आदित्यवत, ये जो दृष्टांत है इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि यथा आदित्यः समस्तम रूपजातम अवभासयति, तो जैसे आदित्य समस्त रूपों को प्रकाशित करता है, यानी अपने अवभाष्य जगत को अवभाषित करता है रूपवान, वैसे ही तद्वत ज्ञानम ये करता है, ज्ञेयम वस्तु सर्वं प्रकाशयति। तो सर्व शब्द का अर्थ है पूर्ण, जो ज्ञेय वस्तु है, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न जो स्वरूप है वो है सर्वज्ञेय वस्तु, वही निर्विकार स्वरूप है। और वह उस निर्विकार ज्ञेय को प्रकाशित करता है कौन? तज्ज्ञानम, वह ज्ञान। तत्परम ये भी ज्ञेय का ही विशेषण है, और तत्परम का अर्थ कर दिया परमार्थ तत्त्वम। वो सर्वम ज्ञेय कौन है? वो है परमार्थ स्वरूप, और उस परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता है ज्ञान, जो अज्ञान से अनावृत है। जिस ज्ञान का आवरक अज्ञान तत्त्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान से निवृत्त हो गया, वह ज्ञान क्या कर देता है कि परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता है। हाँ, वृत्ति व्याप्ति है, नहीं फल व्याप्ति नहीं है, वो तो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होने के कारण, ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश है, अज्ञान को फिर से आने नहीं देता, बस यही बाधित अज्ञान को फिर वो ज्ञान करता है, बाधित ही रखता है। वीर्यम विद्या विंदते अमृतम करके कहा है ना, तो विद्या अमृतम वीर्यम विन्दते। तो विद्या ने अज्ञान को दूर कर दिया यानी बाधित कर दिया, और एक बार अहम ब्रह्मास्मित्याकारक विद्या से बाधित हो जाता है जब अज्ञान, तो फिर दोबारा वह सत्य के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। इसे कहा जाता है कि वो प्रज्ञा संपन्न, ये जो प्रज्ञा है वीर्य संपन्न, ज्ञान से प्राप्त जो वीर्य है उस वीर्य से युक्त प्रज्ञा वो है ज्ञान, वह फिर उस अज्ञान को पास में नहीं आने देती। अज्ञान को, परमात्म स्वरूप विषयक अज्ञान को फिर से कभी भी सत्य के रूप में प्रतीत न होने देना ही उस परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित करना है। वो तो स्वयं प्रकाश है, वो तो प्रकाशित होता ही रहेगा, लेकिन बुद्धि में कभी वह बाधित हुआ अज्ञान सत्य करके छा जाएगा तो फिर से फिर वो परमार्थ स्वरूप प्रकाशित नहीं हो पाएगा, अज्ञात हो जाएगा। लेकिन वो जो ज्ञान है वो क्या करता है, वह बुद्धि में सामर्थ्य प्रदान करता है अज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बाधित रखने का। वो सामर्थ्य प्रदान करना ही परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित करना हो जाएगा ज्ञान के द्वारा। फिर बाकी तो वो परमार्थ स्वरूप चेतन होने के कारण स्वयं ही भासता है, इसलिए उसका स्वसंवेद्यत्व भी कहीं नहीं जाता है। और यहाँ पर ज्ञान को कहा जा रहा है कि वो परमात्म स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है, तो परमात्म स्वरूप को प्रकाशित ज्ञान के द्वारा करना यही है कि एक बार बाधित हुए अज्ञान को फिर कभी भी प्रज्ञा में छाने नहीं देता। का मतलब फिर सत्य करके बुद्धि में कभी प्रतीत नहीं होने देता, उसको स्थान ही नहीं मिलता सत्य अज्ञान को, फिर सत्यता उसमें नहीं होती। और बस सत्यता नहीं हुई तो स्वरूप प्रकाशित ही रहता है। ये बात ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम से कही गई। आत्मनः कहा अन्वय ज्ञानम के साथ भी है, तृतीयांत ज्ञाने के साथ। आत्मनः ज्ञानेन आत्मनः अज्ञानम नाशितम, ऐसे दोनों के साथ करिए। और जो प्रकाशक ज्ञान है उसके साथ भी आत्मनः ज्ञानम और तत्परम प्रकाशयति, तीनों के साथ कर सकते देहली दीप न्याय से। आत्मविषयक ज्ञान से आत्मविषयक अज्ञान निवृत्त होता है, और फिर जिस आत्मविषयक ज्ञान ने अज्ञान को निवृत्त कर दिया वह ज्ञान कभी भी आने नहीं देता बुद्धि में प्रज्ञा में आवरण, यानी सत्य बुद्धि नहीं होने देता। ऐसी जो बुद्धि है अज्ञान को हमेशा, जिस बुद्धि में अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए बाधित हुआ है, कभी भी उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है जिस बुद्धि में, वह बुद्धि यहाँ ज्ञान शब्द से लेना, ऐसी बुद्धि स्वरूप को प्रकाशित करती है। दृश्यते त्वग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, वो बुद्धि यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा। उसी को प्रज्ञा कहते हैं, अनावृत प्रज्ञा कहिए, बुद्धि कहिए, रितंबरा प्रज्ञा कहिए, वो उस स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को प्रकाशित करती रहती है। परिपक्व ज्ञान हुआ, वो जो निर्विकार स्वरूप को प्रकाशित करने वाला परिपक्व ज्ञान है, अज्ञान का निवर्तक, अज्ञान को बाधित करने वाला, वह कहाँ से मिलता है, कैसे, उसके साधन कौन है, ऐसा ज्ञान मिले कि जो अज्ञान को बाधित कर दे, तो उसके अंतरंग साधनों को बताया जा रहा है कि यत् परम ज्ञान प्रकाशितम्, ये ज्ञानम प्रकाशितम ऐसा छपा है, लेकिन ज्ञान प्रकाशितम होगा तो सबसे अच्छा। ये जो तद्बुद्धयस् तदात्मान इत्यादि में तत्शब्द है ना, उस तत्शब्द से परामृष्ट अर्थ को बताया जा रहा है। तो वो तत्शब्द से परामृष्ट अर्थ है यहाँ पर पूर्व में तत्परम शब्द से जिसको कहा गया है, तत्परम शब्द से कहा गया है परमात्मा का निर्विकार स्वरूप। तो परमात्मा के निर्विकार स्वरूप को यहाँ पर तद्बुद्धयस् तदात्मान इत्यादि में तत्शब्द से लेना है, और वो जो तत्पदार्थ हैं उसको बताने के लिए यत् परम ज्ञान प्रकाशितम् ऐसा होना चाहिए। तो पूर्व श्लोक में है ना, यत् परम ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, ऐसा। तो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो परम तत्व है उस परम तत्व को यहाँ पर यत् परम ज्ञान प्रकाशितम शब्द से लिया जा रहा है, इसलिए ज्ञान प्रकाशितम ये एक समस्त पद होना चाहिए जो ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम इस वाक्य के द्वारा बताया गया, ज्ञान के द्वारा अनावृत ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला का मतलब अनावृत ज्ञान जिसके जिस विषय के अज्ञान को बुद्धि में छाने नहीं देता, ऐसा जो अज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा प्रकाशित माना जाता है निर्विकार स्वरूप को। तो इसलिए यत् परम ज्ञान प्रकाशितम ऐसा होगा कि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो परम यानी निर्विकार स्वरूप है उसी निर्विकार स्वरूप में तद्बुद्धय इत्यादि के द्वारा बताया जा रहा है जिनकी बुद्धि रमण करती है, इससे वो साधन बताए जा रहे हैं अंतरंग साधन। तो 17वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तो तद्बुद्धय, इसमें तत्शब्द का अर्थ है जिसे अवतरण में ज्ञान प्रकाशितम परम करके कहा, उसी को तद्बुद्धय में तत्शब्द से लेना है, और बहुरी समास है तस्मिन् बुद्धिर एशान्ते तद्बुद्धय, और तस्मिन् यानी निर्विकार स्वरूपे, और सप्तमी है विषय अर्थ में। तो परमात्मा के निर्विकार स्वरूप विषयक बुद्धि जिनके पास है, का मतलब जो परमात्मा के निर्विकार स्वरूप के प्रतिपादक वेदांत का विचार कर चुके हैं, उन्हीं को जो परमात्मा के निर्विकार स्वरूप का ज्ञापक प्रमाण है, उस प्रमाण की शरण जो गए हुए हैं, उस प्रमाण से ही ना वो परमात्मा विषय बुद्धि प्राप्त होगी। वही बुद्धि को सहसा बहिर्मुख जो बुद्धि है, परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन के अनुसार, सहसा अंतकरण तो अनात्माभिमुख रहता है, और आत्माभिमुख अंतकरण होगा पहले तो वो शुद्ध हो, कृत उपास्ति कृत कर्मा जो होगा, जिसने पहले कर्म किए हैं, उपासनाएं की हैं और वेदांत का निर्विशेष स्वरूप के प्रतिपादक वेदांतों का श्रवण, वेदांत अर्थ का मनन किया है, उन्हीं में वो निर्विकार परमात्म विषयक बुद्धि रहेगी, निर्विकार स्वरूप अभिमुख रहेगी। ऐसे लोग तो तद्बुद्धय उनको कहा जाएगा, तस्मिन् बुद्धि एशान्ते तद्बुद्धय। तो उस निर्विकार स्वरूप के स्वरूप विषयनी बुद्धि जिनकी है, प्रत्येक अभिमुख बुद्धि, अंतर्मुख व्यक्ति हैं जो, और इसीलिए तदात्मानः, तो श्रवण मनन हुआ है तो परोक्ष निश्चय ये है जिनका कि हम परमार्थतः निर्विकार चेतन ही हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि कठश्रुति तथा न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि गीतावाक्य जिसे षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार चेतन बता रहा है, परमार्थतः हम वही हैं, ऐसा जिनका निश्चय है उन्हें कहा जाता है तदात्मानः। तो तत् यानि निर्विकार स्वरूपम्, आत्मा यानि स्वरूप है जिनका, वो निर्विकार ब्रह्म ही, ज्ञान प्रकाशित परम तत्व ही जिनका आत्मा है, का मतलब जिनका ये निश्चय कि हम वो हैं, परोक्ष निश्चय भी। अभी परोक्ष निश्चय हैं और फिर तन्निष्ठ हो जाते हैं करते करते, या अपरोक्ष निश्चय भी ले लीजिए, श्रवण मनन मनन भी हो गया, निधिध्यासन भी कर लिया, विपर्य जिनको नहीं है, मनन भी उन्हीं को करना पड़ता है जिनमें विपर्य है, यानी विपरीत भावना है, विपरीत भावना कहते हैं अशुभ संस्कारों को, अनात्मा का आत्म रूप से संस्कार, वो जिनके अंदर नहीं है उनको निधिध्यासन की भी जरूरत नहीं है, श्रवण मनन से ही अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो जाता है। तो इसके लिए तदात्मा है जिनके दृष्टि में वो निर्विकार ब्रह्म ही अपना स्वरूप है, आत्मा है, और इसीलिए तन्निष्ठ है, का मतलब मैं के रूप में जो जिनकी अहंता ब्रह्म में ही स्थिर है, ब्रह्मनिष्ठ है, तन्निष्ठ शब्द का अर्थ निकला। और तत्परायणा, तो तत् यानी वो निर्विकार ब्रह्म ही परम अयन है, का मतलब परम गति है, तात्पर्य उसी में है जिनका, ये तत् यानि परम ब्रह्म परम अयनम यानि परागतिर एशान्ते तत्परायण, ऐसा विग्रह है, शब्दार्थ है, और इसका तात्पर्य अर्थ निकलेगा भाष्य में, भाष्कर भगवान बताएंगे कि आत्मरति है, तत्परायणा का अर्थ है आत्मरता, उस निर्विकार स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं, आत्मरति आत्मक्रीड़ा करके पहले आता है, ऐसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण में ऐसे तत्परायण है, का मतलब आत्मरति है। तो जिनकी रुचि किसी अनात्मा में नहीं है, अनात्मा में ही रति रमण है, आत्मा में ही रमण जिनका होता है, वे आत्मरत तत्परायणा शब्द का अर्थ है। तो ऐसे जो होते हैं वे ज्ञान निर्धूत कल्मषा, तो ज्ञानेन, यहाँ ज्ञान निर्धूत कल्मषा में ज्ञान शब्द से लेना भाई अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, और उससे निवृत्त हो गया है, निर्धूत का अर्थ है निवृत्त, कल्मस का अर्थ है जन्म मृत्यु का जो कारण है अविद्या काम कर्म, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार, अविद्या काम कर्म जिनका निवृत्त हो गया वे हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो जन्म मरण के हेतु जिनके निवृत्त हो गए हैं, बाधित हो गए हैं, उनका फिर निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार जन्म नहीं होगा, इसलिए अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, उनका जन्म नहीं होता, वो अपुनरावृत्ति शब्दित मोक्ष को प्राप्त करते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मसन् ब्रह्माप्येति इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया जो विधेय कैवल्य है वो होता है। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कारण इत्यादि से तो बताया जीवन मुक्ति को, वो तब तक रहता है, कब तक, जब तक प्रारब्ध है तब तक सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कारण, और जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, अपुनरावृत्ति है मोक्ष। तस्य तावदेव चिरम यावन नये मोक्षे अथ संपत्से के अनुसार विधेय कैवल्य प्राप्त होता है। ज्ञान निर्भूत कल्मषा अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, भाष्य में है तस्मिन् गता बुद्धि एशान्ते तद्बुद्धय, तो तद्बुद्धय में तत्शब्द से वो परमात्म स्वरूप को लेना है, निर्विकार स्वरूप को, और तद अभिमुख बुद्धि वाले, तो तस्मिन् गता बुद्धि एशान्ते तद्बुद्धय ये विग्रह हुआ, और तदात्मन का विग्रह है कि तत एव परम ब्रह्म आत्मा एशान्ते तदात्मन, जिनके दृष्टि में अहम अर्थ कार्यक्रम संघात नहीं अपितु ब्रह्म है, निर्विकार स्वरूप है, उनको कहा जाता है तदात्मा, और इसीलिए तन्निष्ठ है। तो तन्निष्ठ में निष्ठा शब्द का अर्थ बताते हैं कि निष्ठा यानी अभिनिवेश, और अभिनिवेश का भी अर्थ करते हैं तात्पर्यम, और तात्पर्यम का भी अर्थ करते हैं कि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम्, ये तन्निष्ठा शब्द का अर्थ है। निष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा कि सभी सक्रिय अनात्मा कार्यक्रम संघात में से अपनी अहंता का व्यावर्तन करके, जब तक अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहंता रहेगी तब तक ये सक्रिय होने से इनका जो व्यापार है वह अपना मानता रहेगा, तब तक निष्क्रिय नहीं हो सकता, सर्वकर्म सन्यासी नहीं हो सकता, परमार्थ सन्यास तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान है, निष्क्रिय आत्मस्वरूप है यही परब्रह्म। तो ये कह रहे हैं कि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम्, वो तब होता है जब सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान निवृत्त होता है। तो अवस्थानम ये शांते तन्निष्ठा, तो तन्निष्ठा का अर्थ निकलेगा ब्रह्मनिष्ठ। तद्बुद्धय का अर्थ निकलेगा श्रोत्रिय, और तत्परायण का अर्थ निकलेगा ब्रह्म, तदात्मन का अर्थ निकलेगा एक प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ, किसका तन्निष्ठ का अर्थ ब्रह्मनिष्ठ। तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है ऐसा अर्थ निकलेगा। तद्बुद्धि का मतलब वेदांत अर्थ विषयक निर्धारण है, कोई संशय विपर्य नहीं है, वही श्रोत्रियता है। वेदांत अर्थ के विषय में संदेह एवं भ्रांति रहित यथार्थ निश्चय वान श्रोत्रिय कहलाता है। तो ब्रह्मनिष्ठ हैं और तत्परायणा का अर्थ करते हैं तदेव परम अयनम, यानी अयनम पर अनुस्वार होना चाहिए, तदेव परम अयनम यानी परागति ही ये साम भवति ते तत्परायणा। वह परम शब्दित निर्विकार स्वरूप ही जिनका परम प्राप्तव्य है वे हैं तत्परायणा। का मतलब उसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं जिनका मन नहीं जाता वहीं पर आत्मरति हैं, वहीं क्रीड़ा करते हैं। तो केवल ये यानी शब्दार्थ करके तात्पर्यार्थ बता रहे हैं कि केवल आत्मरतयः इत्यर्थ, और आत्मा का विशेषण है केवल, तो केवल आत्मा में ही रति यानी क्रीड़ा करने वाले। तो जो अनात्मज्ञ होता है उसकी क्रीड़ा किसी क्रीड़ांगन में गेंद आदि के साथ और जो साथी लोग होते हैं उनके साथ होती हैं, अनात्मा के साथ होती हैं। और ये जो हैं ब्रह्मनिष्ठ वो भी क्रीड़ा करता है, रमु क्रीड़ायां धातु से रति बना, लेकिन उसकी क्रीड़ा अपने आप में होती है, उसकी उसके साथी भी और खेल का साधन भी स्वयं से अलग नहीं होता, का मतलब अपने आप में ही रहता है और कहीं उसको क्रीड़ा करने के लिए स्वभिन्न की अपेक्षा नहीं होती, अपने कार्यक्रम संघात की भी अपेक्षा नहीं होती, तो दूसरे की तो अपेक्षा होगी ही नहीं। इसलिए कहा केवल आत्मरति यानी स्वयं के कार्यक्रम संघात से भी निरपेक्ष है, स्वयं के कार्यक्रम संघात से भी जो प्रयोजन संपन्न करना था वो कर लिया है, कृतकृत्य हो गया है। मानव जीवन का परम उद्देश्य तो निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करना है और उस निर्विकार स्वरूप विषयक अज्ञान को निवृत्त करना है, और वह निवृत्त जिसका हो चुका है तो फिर तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत के अनुसार वो कृतकृत्य हो जाता है, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो इसलिए उसका शरीर फिर रहे या जाए उसके लिए अभी कुछ समय रहता तो ये कार्य संपन्न हो जाता, ऐसा पश्चाताप करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, अवकाश नहीं रहता, क्योंकि वो तो कृतार्थ हो गया। शरीर चाहे अभी छूटे या 20 साल बाद छूटे, उसे कोई अंतर उसमें उसके किसी प्रयोजन विशेष के संपादन में नहीं पड़ता। इसलिए वो अपने कार्यक्रम संघात से भी निरपेक्ष है। किम इच्छन कश्य काम आये शरीरम अनुसंजोरेत, श्रुति कहती है, तो शरीर का अनुसंधान क्यों करेगा, किस लिए करेगा, उसका जो प्रयोजन संपन्न होना था हो चुका है, और शरीर रहे या जाए, ऐसी ऐसा जो कृतार्थ है वह आत्मरति होता है। उसके अपने कार्यक्रम संघात की भी उसे अपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रारब्ध है तब तक अपेक्षा न होने पर भी रहेगा। तो इसके लिए केवल शब्द जोड़ दिया कि केवल आत्मरति है, शरीर भले ही रहे लेकिन उसका अपने शरीर के साथ भी, इंद्रियों के साथ भी, इंद्रियों के विषयों के साथ भी रमन नहीं है, अपितु स्वस्वरूप में ही रमन है। तो केवल आत्मरतयः ऐसे जो होते हैं, यानी जीवतो यस्य कैवल्यम, विवेक चूड़ामणि में भाष्कर भगवान कहता है ना कि जीवतो यस्य कैवल्यम विधेये सच केवलम। तो केवल यानी निर्विशेष आत्म रूप से ही अवस्थित कहते वो रह सकता है जो जीवित अवस्था में केवल है। तो केवल है का मतलब चिदानंद रूप शिवो अहम मात्र है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम है, जो आत्मरति है तत्परायण है उसी को फिर अपुनरावृत्ति होती है। शरीर छूटेगा तो उसी का विधेय कैवल्य होता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा केवल आत्मरतयः तत्परायण का अर्थ। तो येषां ज्ञानेन नाशितं आत्मनः अज्ञानं ते गच्छन्ति एवं विधा। तो जिनका आत्मविषयक अज्ञान ज्ञान से बाधित हो गया है वे एवं विधा का मतलब तद्बुद्धय तदात्मन तन्निष्ठा तत्परायण ऐसे जो है, यानी इन चारों विशेषणों से तद्बुद्धय से भी, तदात्मान से भी, तन्निष्ठा और तत्परायणा से भी, मात्र निर्विकार स्वरूप में ही उनकी बुद्धि का विचरण बताया है व्यापार बताया। बुद्धि उनका, उनकी बुद्धि यानी शरीर रहने पर भी, जीवित अवस्था में भी, जिनकी उपाधि में, अनात्मा में, अध्यस्त में बुद्धि का विचरण नहीं है, अपितु अधिष्ठानभूत जो निर्विकार स्वरूप है, उस अधिष्ठान ग्राही ही बुद्धि जिनकी है, वो बताए गए हैं एक प्रकार से तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण से। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, ये बताया है, वही स्वरूप गृहित हो रहा है। तो उनको, उनका अज्ञान हमेशा फिर बाधित रहता है और वे जीवित अवस्था में भी अधिष्ठान मात्र का ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर छूटने पर भी अधिष्ठान रूप ही होते हैं। विमुक्तश्च विमुच्यते, जीवित अवस्था में ही जो विमुक्त है, सारे क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से असंश्लिष्ट हैं उपाधि से, वही फिर मुक्त होता है का मतलब उपाधि के छूटने पर विधेय कैवल्य में स्थित होता है। उसे कह रहे हैं कि येषां ज्ञानेन नाशितं आत्मनः अज्ञानं ते गच्छन्ति एवं विधा अपुनरावृत्तिम, यानि अपुनर्देह संबंधम। तो फिर उनका इस शरीर के छूटने के बाद देहांतर के साथ संबंध नहीं होता, वे जीवन मुक्त हो जाता है और बाद में विधेय कैवल्य को प्राप्त करते विधेय मुक्त हो जाता है। जो जीवन मुक्त हैं वे विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये चारों विशेषण जीवित अवस्था में आने चाहिए, तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण। जीवित अवस्था में जिनके अंदर हैं वे फिर इसी शरीर के छूटते ही विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। तो येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानम् ते गच्छन्ति एवं विधा अपुनरावृत्तिम एवं विधा से तद्बुद्धय तदात्मान इत्यादि विशेषता वालों को लेना। अपुनरावृत्तिम का अर्थ कर दिया अपुनर्देह संबंधम। ज्ञान निर्धूत कल्मषा का अर्थ करते हैं यथोक्तेन ज्ञानेन। ज्ञान शब्द का अर्थ है यथोक्त ज्ञान। यथोक्त ज्ञान यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार और उससे निर्धूता यानी नाशिता निर्धूता निर्धूतो होना चाहिए। कलमश एक वचन है ना, या दोषा का विशेषण आगे जा रहा है। निर्धूता दोषा पापादि संसार कारण दोषा ये शांत। तो फिर यहाँ नाशित कलमश ये भी एक वचन क्यों कर दिया? तो दोषो वहाँ पर, यहाँ पर भी एक वचन ही है, वहाँ पर भी एक वचन ही है, वो ओकार हो जाएगा विसर्ग को, वो है ना। हाँ तो इसमें दोनों में और दोषा में दोषो है ना, दोषो ये शाम हाँ हाँ तो इसमें वो ओकार की मात्रा नहीं है। हमारी इसमें दोनों में भी ओकार की मात्रा न होने से बहुवचन जैसा दिख रहा, तो एक वचन होना चाहिए। तो निर्धूतो यानि नाशितः, तो ज्ञानेन निर्धूतो यानि नाशितः कल्मषः। और बीच में कल्मषः शब्द का अर्थ करते हैं पापादि संसार कारण दोषो। तो ज्ञान से निर्धूत हुआ यानि नाशित हुआ अर्थात बाधित हुआ कलमश यानी ज्ञान निवर्त्य जो दोष है वह निवृत्त हो गया है जिनका, वो है कौन सा? तो पापादि संसार कारण रूप दोष यानी कर्म और आदि शब्द से ग्राह्य पाप शब्द से तो कर्म लिया गया और आदि शब्द से अविद्या काम। तो अविद्या काम कर्म रूप जो संसार का कारण रूप दोष है वह नाशित यानि बाधित हो गया है जिनका, वे ज्ञान निर्धूत कलमस कहलाते हैं। और ऐसे जो यति हैं वे अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो जिनका अज्ञान निवृत्त होता है परमार्थ स्वरूप विषयक, उन्हें एकात्मा का दर्शन होता है। आत्मा का एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा तो है नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ श्रुति कहती है, देव यानी स्वयं प्रकाश आत्मा एक है, अनेक नहीं है। और लेकिन वह गूढ़ है, सर्वभूतेषु गूढ़। गूढ़ का अर्थ है आवृत्त है। किससे आवृत्त है? तो अज्ञानेन, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम करके जो कहा, तो अज्ञान से आवृत्त है। एक देव है, एको आत्मा, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। और उस एक देव का सर्वत्र दर्शन उन्हें होता है जिनका अज्ञान निवृत्त हो गया है ज्ञान से। इसलिए पूछा जा रहा है कि येषां, 18वें श्लोक के अवतरण में, येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानम् ते पंडिता कथम तत्त्वं पश्यन्ति। तो कहते पंडित लोग तत्व का दर्शन कैसे करते हैं? तत्व है वही निर्विकार आत्मस्वरूप। हाँ, तो वो जो निर्विकार आत्मस्वरूप है, उस निर्विकार आत्मस्वरूप का दर्शन किस प्रकार करते हैं पंडित लोग? पंडित हैं जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से निवृत्त हो गया है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम एषाम नाशितमात्मनः, ऐसे जो हैं वे हैं पंडित, और वे तत्व का दर्शन जब तक उनका प्रारब्ध है तब तक जीवित अवस्था में कैसे करता है? ये जो आकांक्षा है इसको शांत करने के लिए कहते हैं इति उच्यते। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 18वें श्लोक के द्वारा जीवन मुक्त का, जीवन मुक्त की दृष्टि को बताया जाता है। जीवन मुक्त की दृष्टि है तत्वदर्शन, वे तत्वदर्शन है। तो जीवन मुक्त जीवित अवस्था में तत्व का दर्शन कैसे करता है? तो कहते इस प्रकार करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, कल प्रतिपद है, अवकाश रहेगा परसों।